ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوكي نيو دغلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تي ميكروفون بي سين بوك علي نصال عندك تي والو خرلوي سين بوك شيخ كان سي ديفم سين راديو مولين دي انديل سين جتايو تفسير يم لين دي انديل اديما جيت وقت وي سي كاتانو سونو بروم سبحانه وتعالى نيانغي وون سي سورة الروم muy sar bo xamne moy fanwerelu sar ci alquranul karim jangon ko ba am ci jurom ñaari aya ci suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe nan ñom xamnañu lu bari ci xam xamu biti waye xam xamu batin xam xamu alakhirah bari lawuñ ko ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun fofu suñu borom tabaaraku ta'ala di wone nit ñu bare am nañu xam xamu defar seen mbiri aduna am nañu xam xamu defar yu bare waye mbirum la jëm fele ci kër ga mom yalla tabaaraku ta'ala neena xamuñu ko ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya motax ben way katu arab mune abunayya inna min ar-rijali bahimatan في سورة الرجل السميع المبصر فتن بكل مصيبة في ماله فإذا أصيب بدينه لم يشعر تبارك الله من دوم جي دوم دي جاخلنا منكو امنا سي غور ني ньо خامني اي باي ماي ني دوخلن يو يور جيمي غور غوي دغ كا غيس منكو واو بابا لولو لنكو يوبي مني so laale ci seen alal ab deureum ñu yeg ne laal nga ko ci ko ci nekkal virgule nangam ci xaalisam mu yeg ko waye diinem lo ci man di laal bu doon xaju diina jeet du ko yeg mu ne ko papa wax nga deug motax ñooñu la yalla di wax ci ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya ñu wara tam le tay ci aya juroom ñet awlam yatafakkaru fi anfusihim ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون وفلن يرد على اتكاتنا سنجب رحمة تبارك وتعالى يالا نانا أولم يتفكروا منخ دنيو خلات كان دنيو جفن كوت سيني خلات نيقمل نيالا لم ديكي دفكو wala ñi bayiwul xel mbirum alakhirah xana jëfëndiko won seen xalaat fi anfusihim ci seen bop jëfëndiko seen xalaat ci seen bir xel waye sax xol seen bop ñom ci seen bop dama dama bu xolé bopam yeg ni rek lu yalla digé def ko gis nga leer bobu nga xamne dañu ngën tay diko ngënte wutal ko wutur bu fi amé dir bu tal ni bi ngeen fi am am be jaw bu melni bi ngeen am mom tamit di wutalati ay tur kon li yalla digé won mo ngono ni lepp li yalla digé non rek la mel motax awalam yatafakkaru fi anfusihim ko xalat sa bop xamni lu yalla digé def ko ndax ngay dajalew nit ñu ñew tuddu ci la ñu jekk bam yag ngay tuddé waaw dajalew nit ñu tuddu ci la nga jekk bam yag ngay tuddé barkal japp sa loxo yobul la fenn nga fer nga jekk bam yag ngay feralaté japp sa loxo yobul la fenn nga dugg école tok ci baay jekk bam yag ngay dugalaté awalam yatafakkaru fi anfusihim manam dal ñi def ci yow mbir ba mu yag mbir mo ma nga wal ba ci koy diko defé cey ma khalaqallahu as-samawati wal ard wa ma baynahuma illa bil haqq ma khalaqallahu yal bindut as-samawati asman yi wal ard ak sufsi wa ma baynahuma ak lepp li nek ci sen digeunte illa bil haqq ludul ci ful yalla bi muy bind asman juroom ñaar di bind sufi juroom ñaar di bind li na ci digeunte bi ning ko bind bil haqq ci ful waye bind ko ci ay fa wala ay kaf wala chaxan wala dem bam yag mu ne baye nan ko dedet gor ga ibu saxo rahmatullahi alayhi da na wax ne alakhir amul dem bam yag ne bokatuma neena lol amut mom kay ñi xass bok ba tambali neena mom jeexlu ba ñepp koy fekke rek waye dama ñang ne bokkutuma ak naxé mbay neena lool amut kon yalla asaman ak suuf ak li ci digënté bi bindu ko illa bil haqq ludul ci ful wa ajalim musamma ak app bo xane bi tuddu nañ ko app ba ngi ñew al qurtubi day wax ni wa fi hadha tanbihun ala al fana wa ala an li kulli makhluqin ajala wa ala thawab al muhsin wa iqab al musi tafsir al qurtubi jukki fuk ak ñent xatum juroom ñent neena li day ko ko jang ko ne te jëfëndiko sam xel da nga xamne yalla ng lay won ne fi nga nek day jeex ñaaral ba yalla ng lay won ne mbindef mu ne da nga am app bu ñëwé nga jeexal da nga ci jàngé né bu ñu démé fofa nak ku défon lu baax ñu fay ko lu baax ku défon safaan ñu fay ko safaan wa inna kaseeran minan nas nak lu bari ci nit ñi la kafiruna watna ne ñu weddi lañ bi liqa'i rabbihim ci day seen borom wa inna kaseeran minan nas lu bari ci nit ñi lolu wax na ju yalla wax yalla neena lu bari ci nit ñi li gëna bari ci nit ñi bari nañu lool la kafiruna bi liqa'i rabbihim weddi nañu day seen borom nax ku gëm ne da nga dajje ak sa borom do fekk yefi jambur yo xamne sa borom yegne na yang koy jël nga jël ko bi maana satti yefi jambur yo xamne waji ng ko jëlal yeguko bo gëmon ne da nga dajje ak sa borom do ko jël ndax waji ng ko jëlal mom gisula waye sa borom mom gis nako motax wa inna kaseeran minan nas bi liqa'i rabbihim lakafirun tabarakallah fimne buñ la waxe ne la waxtu sangam ngay xey waxtu sangam ngay wacc nga yeg ne sa patron yegula tax ngay xey ci waxtu wi di wacc ci we yalla mu ne ah koku dafa gemul bi liqa'i rabbih nax ko gem ne dañ da nga dajje ak sa borom te mom mi ngi lay gis li ngay def yang koy neub nit ñi waye mom mi ngi lay gis neena lolé ko gem da nga am noy defé waye dana am lo xam dang koy moytu wa inna kaseeran minan nas lu bari ci nit lab yef jambour te ko fay jeul yef jambour non bok ci tek ñu tek ba teggi nga teggi la nga teggi daldi foyu ñoo nit ñep bo ci gisé kenn ñu tak ay loxom ak tankam teure ci kanam imam han sa xel dem ci borbor deug la am ñu da ñew tim ko nan bal na la ko bal na ko ci xol bu seddat ndax amna bal na la yo xamni ñak pexé tax ñi wax waji bal na la waye bu amun pexé fay nga ba sonu dañ la fayul rek ñak ci pexé nak tax nga ne bal na la ah xamna yalla ku bax la waye bal na la joju nga xamni ñak pexé tax mo ness na ci sonal ki nga xamni mom nga bal ñi gëm ne dañu dé sen borom dañu wara jog ñom li jënt seen mbir leral ko bam leer wal bëti ko ba fimu wara jaar bind ko bam leer nañ ndax dañu wax ni ab julit warta am ñim fukki fan jëm deful testament bind li nga xamni moy ay borom bind yiñ ko amel bind yim amelaté ndax mu mëna leer su fekke jog na fi te mu gëm ne day dajje ak borom waye wa inna kaseeran minan nas bi liqa'i rabbihim lakafirun fina boy dawal auto ba defek benen auto morom ji day tal ay lampam won ko ne ko gaayi kar gaani day di set seni keuyit mi ngi sa kanam waye boko ko defé faar yoy rek waye day daldi gëm da gis mu tambalé wañi ni mi dawalé gis nga gëm gogum mu gëm ne ni ngi dajé gaayi ci kanam motax mu wañi ni mi dawalé teggi tangam tuti ndax bu ñëwé buñ ko arrêté mu mëna taxaw wala bok duñ ko mëna bind ne ko yow li ngay daw da bari wa inna kaseeran minan nas bi liqa'i rabbihim lakafirun apprenti bi ne ci auto bi itim auto bi nak muy super momit nek ci ginaaw laaj passi ba nopi wacc di beug jot nga daldi acc ab témir wala yoyu suñu borom mi ngi jakarlok témir bi nga acc xeyna client ñom gisunu ko xeyna sa patron gisuko ndax du fa nek di set say poste ak yoyu waye suñu borom tabaaraku ta'ala mi nga xamne mi ngi gis wa super bi yeb di gis sa for beek yow témir bobu nga acc sa poste bi fi nek ni yalla tabaaraku ta'ala gis nako tayit mën na yaq say mbir yu bare bare bare motax dal ay ji wa inna kaseeran minan nas bi liqa'i rabbihim lakafirun motax jeflante yi melni yalla tabaaraku ta'ala bu yag la ko waxon aya jurom ñet ci suratul rum yalla neena awala masiru fil ardi mo ndax ñi weddi na dañ dajje ak man ba tax ñi jef jef yi melni xana musuñu tukki awalam yasiru xana musuñu tukki fil ardi ci sufsi xana musuñu wëndelu fil ardi ci rewmi fa yanzuru ñu xol kayfa kana naka la mujj aqibatu alladhina mujantalu ñinga xamne min qablihim ñoo leen jitu won yalla neena set leen ca ñeleen jitu won ndax ngeen xam seeni mbir awlam yusafiru fayanzuru masari' al-umam qablahum kayfa uhliku bi takzibihim rusulihim rusulahum fayatabiru neena xana ñey weddi tukki wuñu xol fa nga xamne fa la tudd ñe weddi won yunitiya ngeen xol leen neena kuy weddi ku ne bo xolé ñooñu ku gëmul ne da nga dajje ak man ku ne bo xolé ñooñu da nga bayyi sa jëflante ak nga xamne mom ngay jëflante ak nit ñi ci walu ñooñ ndaj ci walu ay dëngëte yalla neena ñooñu ma rayon bi kanu ashadd minhum nekkon nañ gën leena deugër minhum ci ñoom quwwatan katan yalla neena rayna ñu leen ëpp katan wa atharul ard ñu dekkal suuf si wa atharul ard ñu bay suuf si gas ci teen génn ci mbell génn ci ci génn yépp tabarakallah kanu ashadd minhum quwwa yalla neena ñi ma leen duma ñoo leen ëpp katan te ma leen duma te yaakaar naa ne ku duma ci la man werante amul ne moo la man tabarakallah imam musa gueye yalla na yàlla fay ko day wax ni bukki de kere ba muy tooñ gaynde gaynde daa dem rey bukki bu tool ni moom ñëw ne ko bëcc ci karamam ne ko kaay fees nee na keroog la gaynde jóg la bukki jóg daal ne ko tabarakallah na jaay gaynde loolu wax ma def waaye lu am solo la loolu dafay rek bëgg laa woon ne dama duma ku la man yàlla fii nee na ñu koy weddi am na ñoo xam ne ñii ñoo leen ëppoon quwwatan kattan fuuf muy benn wa atharul ard suuf si it bayoon nañ ca tool yu yaatu gas ca teen yu yaatu génn ca mbell mu bari wa amarul ard dañu tabax suuf si tabax ci ay éterrasse ay étage yu kawe ak ay usine yoo xam ne kenn mësu koo gis yàlla nee na duma naa ñu leen ëpp doole xoolal jamono yii rek boo dee déglu ñi nga xam ne ñooy tasaare xibaar yi mel ni réew a ngi nii moo xam ne étage yu gudd yaag yooyu teewul suñu borom tabaraka taala daf caa yëngutu suuf rek ay seconde yu gàtt aw nit yu baree baree baree bari daa di cay faatu dégg ngeen ci boo xam ne bii ci réew mee la xewoon ba ca des xewe ci réew ma le nit ña tabax ya màbb ca seen kaw tabarakallah ay junni junni nekk ca suuf yàlla mu ne foofa ma jaar ñooña mën naa faa jaar képp ku may tooñ ñooñu kon dundal nañ suuf aksara mima amuha lu gën a rëy lu gën a bari li ngeen ko dundal albaydawi mu ne fil xaayati tahakkumun bi ahli makka min xaytu innahum muxtaruna bi dunya muftaxiruna biha wa hum adafu xaalan fiiha if مدار أمرها على السعة في البلاد والتسلط على العباد والتصرف في أقطار الأرض بأنواع العمارة وهم ضعفاء ملجئون إلى دار لا نفع فيها البيضاوي جوكب نيارل ختم تيمير أكنيت لأن آية جيدة يلا تكون جوان مك نحن نعوارو تي أدونا بتعملي بوكريو تغن فين نيو دوالي تسني برام تبارك وتعالى دل سيكو نيولن أبو دوالي dal ci kaw ñu leen gënoon rëy dal ci kaw ñu leen ëppoon ay mbir bu ko defee ñoom làqutu biñ bëgg a làqutu kër guñ làqutu rek dootu am njëriñ ku yàlla dàq tabaraka wa taala kon nag suñu borom noonu la albaydawi firee aaya jooju waaye nag kon bul yem rek ne ahlu makka rek la jublu déedéet képp koo xam ne yaa ngi yëkkati mbagg jàpp ne yow fi ne tabarakallah nangam nangam na la wóor ne suñu borom tabaraka wa taala joxañ na la baaraam ci aaya ji ñooñu day noonu la ñu defoon wa jaa'athum dikkal leen rusuluhum seen yonent ya bil bayinati ca mujisaat yu leer ya bil bayinati ca aayaat yu leer ya waaye ñu weddi ko lu leen ab yonent wax rek ñu jàpp ne ndonga daara munta xam xam xam yooyu ndonga daar daal na nekk ca àlliwa ja na nekk ca derba te bàyyi leen ñoom ñu doxal loolu yàlla tabaraka wa taala nee na ñu weddi ko mu def leen na mu leen def fa ma kaana allahu liyadrimahum yàlla nekku fi ngir tooñ leen yàlla tooñu leen walakin kaanu anfusakum yazalimun waaye seen bopp la ñu tooñ yàlla du tooñ déedéet képp koo xam ne kii lu mel nii dal na la, yàlla nee na yaa tooñ sa bopp. Lan mooy tooñ sa bopp? Toog ci caru garab, wan garab gi kanam, di gaj car bi sa digganteeg garab gi, su daanoo kenn daanewu la. Waaw, su daanoo kenn daanewu la. Yàlla nee na ñii ñoo tooñ seen bopp. Surat Rum aaya 5. Su ma kaana ginnaaw ga mu nekk nag aaxibatu alladina, mujjantalu ña nga xam ne asaa'u, daanañ def lu ñaaw. Seen mujjantal nekk assu'a, lu gën a ñaaw. Ña daan def lu ñaaw, ba ñu demee àllaaxir dañ faa fekk lu gën a ñaaw. Aaxibatu almujrimina, nee na dañ leen a def aswaa aluqubaat wa hiya naaru jahannam, defin wu gën a ñaaw, gën a métti lañ doon def. Lu leen ko yóbbe an kazzabu bi ayatillah, dañoo weddi mandarga yi wane ne yàlla kenn la. Wa kaanu biha yastaziun, te nekkoon nañu di yëjj di reetaan ak a jéem a tuutal aaya yàlla yi, di jéem a saboote aaya suñu borom yi, di jéem a tuutal alquran, di jéem a tuutal waa alquran, di jéem a tuutal yu demee ni yooyu. Wa kaanu biha yastaziun, suñu borom tabaraka wa taala mu ne ci suratu Rum aaya 11, allahu yabda'u alxalq, allahu yàlla yabda'u alxalq, moo tàmbali bind gi, moo ko sos, moo sos bind gi. Amul fu mu gisee woon nit lu jiitu nit di am ba mu copier ko ca, déedéet amul. Yabda'u alxalq, amul fu mu gisee yoo ba bind yoo wu mel ni yoohu waaja. Ñun ñooy toppandoo, gis ku def mel ni mbir nga def lu mel ni lam def, mbaa nga jéem a def lu mel ni lam def. Amaa suñu borom lim def lépp amu ci ku mën a def lu mel ni lim def. Déedéet allahu yabda'u alxalq. Su ma ginnaaw ga it xalq googu mu bind, yuciiduhu, moo koy delloowaat na meloon. Delloowaat ko ñu dugal ko ci suuf. Su ma yuciidu xalqahum baada mawtihim, mu génniwaat leen. Suma ilayhi turjaun, te yéen ñëpp ci moom lañ leen di delloo. Waaw, yàlla moo tàmbali bind gi, tàmbale doomu aadama ci fam ko tàmbalee. Ñu ne ci ñëw léegi jóge ci suuf, jóge ci suuf tabarkàlla soppaliku ñam, jóge ca ñam wa dem ci biiru góor, jóge ca biir ba wala boog nekk ci biir ba soppaliku fa deret. Ñam woo ba mu soppalikoo der, mu soppaliku ndox, ndox moomee jóge ci xonkaay ba daal di weex, ba mu weexee jóge ca kooka dem ca kawara nekk wa juróom, nekk foofee ab diir juróom-ñeenti weer, génn ñëw adduna, nekk fi di tabarkàlla di namp ba mu yàgg mu tàmbale jóg taxaw, ba mu yàgg muy jaay doole, ba mu yàgg ñu jàpp ko tabarkàlla mu tëdd ci lal nit ñu wër ko, ba mu yàgg ruug a génn ñu yóbbu morgo moog moom noonu tabarkàlla ba mbooloo jàpp ko yenu ko dem ba fa sori waxki pax mu xóotu xóot dugal ko ca ñëw togg seen ay ceeb lekk. Yàlla nee na yéen ñëpp fii ngeen di jaar ak man tabarkàlla, koo fi seen muy waxu di tooñ suñu borom tabaraka wa taala. Yàlla nee na bul ma ko lool, bàyyi maa moom rek, dina am benn bis ay mbokkam yi ko gën a bëgg takk ko yëg ma. Allahu yabda'u alxalqa summa yuciiduhu summa ilayhi turjaun. Wa yowma taqumu, bis ba nga xamee ne dana taxaw. Assaatu, bis penc, bis penc ñëpp teew fa. Yublisu, dana wedam almujrimuna, kàccur yëpp. Wa yowma yaqumu, bis ba muy taxaw. Assaatu, wa yowma taqumu, bis ba muy taxaw. Assaatu, bis penc, yublisu, dana wedam almujrimuna, kàccur yëpp. Tabarkàlla, soo demee ci mufassiruna yi ku mel ni Ibnu Abbas mu ne yublisu ay yay asul mujrimun, dinañu naagu. Mujahid mu ne yaftadixu almujrimun, danañu rus. Waaye alqurtubi mu ne walmaaruf fi lluga ablasa rajulu, moo di isa sakata wanqataat xujjatuhu. Tabarkàlla, noonu la ko alqurtubi waxe ca jukki fukk ak ñeent xëtum fukk. Mu ne kon yublisu, dana wedam almujrimuna, kàccor yi. Xam nga kàccor yi ci àdduna li tax ñu mën koo def mooy seen wax a bari. Àdduna si ku ne dañ lay bàyyi ngay wax, booy layoo wax, boo tooñee wax, boo tooñut wax, wax rek tabarkàlla. Àdduna si dafa bari wax, moo tax ñëpp di wax. waye bu yawmal khiyamate yublisul mujrimun katchur yep dañuy nopi ne cel la yatakallamuna illa man azina ar-rahman wa qala sawaba kenn du wax legi nak fo xani fi kenn suñu fa wax su atay jub day yomote gaaw waw waye bu fekke fi la mom mom wax ji lo wax jenn way man ko tebite ko fele ci defe nak yakarna ama yawmal khiyamati yalla mom xam lolu mune wa yawma taqumu sa'atu yublisul mujrimun mujrimone nak muy katchori moy ñi jaar fi yalla téré di jëne fi jambur yak di dag bopi nit ñi yelen xañ ak yelen songu seen bitigi yak yu demé ni ki yoy ñoñ ñoy mujrimone bu yamul khiyamate duñu mëna wax suñu borom nak wax len lam len bëgg wax tabarkal walam yakul lahum min shurakaihim duñu am ci ñu daan andal shufa'a ñu len mëna ñaanal intervention ci kanam yalla wa kanu bi shurakaihim kafirin te mbollem luñ dan bokale dañ koy weddi ni musuñu and ñok yeen musuñu leena jage musuñu jegente tabarakalla kon nak bala boba xajjali ko bi manam wa yawma taqumu sa'a yawma isin yatafarraqun wa yawma taqumu bisbami taxaw as-sa'atu bispinj yawma isin sukeroge yatafarraquna dañu taqaliko المؤمنون جمنا الكافرون جمنا واو المؤمنون جمنا الكافرون جمنا ام ني جم ندي جور ام ني جم تاموي ني راد نيك ليغي فريقين فريق في الجنه وفريق في السعير يال ني يالا بوله سي فريق في الجنه تبارك الله فاما الذين يالا غي حاجه لنياي كوريلي بو نيف مي اجي فاما الذين نيغا خامني امنو گمنا wa amilu salihati tadafon lu bax ba deja fuhum ñom yuhbaruna fi rawdatin fuhum ñom yuhbaruna fi rawdatin yuhbaruna ñangay xewlu fi rawdatin ci ay tol fi riyadil janna waaw ñangay xewlu di nek ca mbekte ci bir al janna ja ndax al janna dafa bari mbekte tabarakallah bu fa ndaw ko nday deme ndax fo xamne do togg tayit lek go lek genen ñew tabarakallah mom do togg te lek go lek bo noppé genen ñew tayitam yowul xiyamati do dem di raxu ji ngir timu bol ndax fi ñuy nekk ci aduna tabarakallah lek limi neex neex amna ciono waye yowul xiyamati ciono yoyé mo fa dul am aduna leg leg gis ko lek ba lek ga sonal ko yobbu ko hôpital mané leg leg sax nga gis ko lek ga sonal bu yobbu ko ginaaw hôpital yobbu ko morgo leg leg ak lek dina yobbu nit hôpital lek lek yu wërta tolo wala boole lu tang ak lu sedd wala boole lu sedd ak lu tang ak yu demé nek yoyu wala rere kéré ju amul yaf bu nopi nan la wal bu for yu demé nek yoyu mën na fab nit yobbu ko ci ginaaw hôpital te itam reccu mom la ko jural kon suñu borom tabaaraku ta'ala aljanna jojé ya fa nek ci ay xéewal yoyé lay junjju fi fa amal lazina amanu wa amilu salihati fuhum fi rawdatin yuhbaru wa amma allazina kafaru ni nga xamne dañu weddi nek ay yefer wa kazzabu bi ayatina ni weddi alquran yalla ji wa liqa'il akhirati weddi dajja ba yalla ne danañ ko dajja al akhirah ñun ñep fa ulaika mbalem ni weddi lolu muhdaruna fil azab dañ leen di tewal ci mbugal ga fil azab ci mbugal ga muhdaruna ñun ñep ci ay tew muqimuna ala dawam tabarakallah ñom ñep ñu wéddi won bis bobu dañuy tew yowul qiyamati suratul rum aya fuk ak juroom ben yalla neena fa subhanallah gacc nga la ma yalla hina tumsuna sa bu ngeen xeye wa hina tusbihuna sa bu ngeen gonte kon wa hina tusbihuna ak sa bu ngeen xeye wa subhanallah aw bakla ci suñu borom tabaraku taala oustaz mbay job ci lugu mokay fi de gatcha nga la ma yalla waaw neena kuy sujud seug sa japp say oum dam say yu oum say loxo lemu lepp lemu nga ne gatcha nga la ma yalla yow mi man lemeni te sala nexe talala kon fa subhanallah hina tumsun yalla neena sa bu ngon jote yeen ñepp war ngeena taxaw bakama xol mune ha mune xol len sen jant bi ni mu tollu xol len suuf ci ni mu tollu likoy wara ngi diko walbeuti seen géej gi li ci nekk ci ndox mu yëkkati ay mètre di wàcc ay mètre, ngeen di xam waxtu wi jant bi di fenk, waxtu muy so, ngelaw yi na ci diggante bi, taw bi tuur ci seen kaw, yooyu yépp nekk fi. Picc yi naaw ci seen biir, melantaan yi xorondoom yi, lenn lu nekk na ci. Ngeen dugg ci biir super yi, jëkki ba ngoon benn yenuwu leen, benn super dalul ci seen kaw. Tabarkallah, ab taxi dalul ci seen kaw, amuy benn oto bu dal ci seen kaw. Ngeen xëy dem ca dëkk ba, wu ci dépense ni seen i morom, wàcc jot ngeen wàccaale dara. Yàlla nee na boo ñëwee ba ci kër gi, nuyu sa njaboot ñu nuyu la, war nga maa bàkk. Allahu akbar, fa subhanallahi xiina tumsuun. Képp ku jóge sa kër wàcc si ngoon, sa soxna gàttand la nga toog, mu tànk ndox jox la wala mu ubbi fa ndox may sedde jël ca jox la. Ana waa kër gi ñu ngi fi, nga xool saw yaram damul fenn, nga xool say yére kenn dagut sa poos jël la nekkoon. Bi nga wàccee am na loo ngàbb, wóor na ne suba da nga joxe dépense, xale yi wër la, nga taal tele mën a seetaan say bët nangu. Yàlla mu ne wax dëgg yàlla war ngeen maa mën a bàkk, fa subhanallahi xiina tumsuun. Tabarkallah, waaye wàcc ci ngoon gi noonu ñëw daal di jaaxaan, waa jàkk ji naan xayya ala salaa kaay leen julli si, nga lànk toog ca kër ga. Yàlla mu ne ah yow de bàkkoo ma, soo ma bàkkoon li ngay sonn sonn da nga jóg ñoon ñoti dem ca jàkk ji. Wa xiina tusbixuun, mu ne su ngeen xëyee war ngeen maa bàkk, ndax guddi gi ni ngeen di tasaaroxe kenn ku nekk dellu lalam. Nit ñi ne seen lal malaaka yi dana am ruu yoo xam ne ci guddi gi lañ leen di jàpp, yooyu ruu dootu ñu dellu si. Mu ne yow nga xëy am na ndox mu fanaanoon ci sa biir bi ak li nga reere woon mu fanaan ci, nga xëy yóbbu ko fañ ko war a wiide, nga dem mboolem yi koy wiide nangu, nga xool sa bët nangu, mboolem li ngay def lépp lenn lu ci nekk nangu. Yàlla nee na xaw ma kenn, waaye yow tamit war nga maa bàkk. Kon nag ñaari bàkkee la nga noonu, fa subhanallahi xiina tumsuun wa xiina tusbixuun. Mu daal di fii indi nag benn jumla i'tiradiya, mooy lum dugal ci diggante bi te du wàq yax ji, te du yàq wax ji, moo di walaw alhamdu fi samawati wal ard. Loolu la ci dugal jumla i'tiradiya. Aslu kalaam bi mooy loolu bu fi génnoon du tax wax ji yàqu. Soo ne woon fa subhanallahi xiina tumsuun wa xiina tusbixuun wa asiyan wa xiina tusxiruun du tax wax ji yàqu, waaye jumla i'tiradiya la fi suñu borom dugal. Mu ne walaw alhamdu fi samawati wal ard, walaw alhamdu yàlla am na cant ba noppi bu ngeen ko santul yéen waa suuf, am na ko fi samawati ci asamaan, wal ard am na ko ci suuf. Mu ne wa asiyan, su ngoonee war ngeen a bàkki yàlla. Wa xiina tusxiruuna, bu tusbaaree ba ngeen julli ba noppi, waxtu tusbaar war ngeen a bàkki yàlla. Kon waxtu yii suba, ngoon, gee, tusbaar, waxtu yi suñu borom tabaraka wa taala waxtu wu ci nekk nee na nan ci war war bi qurani wa imani. Suñu borom tabaraka wa taala suratu Rum ay fukk ak juróom ñeent mu ne yuxrijul xayya min al mayiti wa yuxrijul mayita min al xayyi wa yuxyi al arda bacda mawtiha wa kadalika tuxrajuun. Suñu borom mu ne moom mooy ki nga xam ne yuxriju mooy génne alxayya luy dund, génne ko min al mayiti ci biir lu dee, lu dee yàlla génne ci biiram luy dund. Mel ni fepp woo jëfoon mu dugg ci biir suuf mu taw ca mu tooy, fepp woo muy dugg ci suuf dafa dee, waaye suñu borom génn ca luy dund te mooy dugg. wa yuxrijul mayita min al xayyi, dugub googu tooy xepp mu génn ca doomam mu di pepp ma moomit mu deeti day woow koŋ. yuxrijul xayya min al mayiti wa yuxrijul mayita min al xayyi, naka noonu mooy génne al mu'min kaafir jur ko, mooy génne kaafir it mu'min jur ko, mooy génne nabaat min al xabbi, mooy génne xabb min al nabaat, mooy génne xayawaan mu jóge ci nutfa, waaye mooy génne nutfa mu jóge ci xayawaan. wa yuxyi al ard, mooy dekkal suuf si bacda mawtiha, ginnaaw bam dee. wa yuxyi al ard, mooy dekkal réew bacda mawtiha.